زردا چې تاسو به پوه شئ غوي ښه مونږ به پوه شو ته به څوک وی لا اوقات یا الله ایدیکم خامخا یقینن غص بکما لاستاسو و ارجلکم او خپستاسو من خلاف عدل بدل سم لاس اړول اخپا اړول لاس سم اخپا دا بدل غص کم ثم لأصلبنکم اجمعین بیا خامخا فائبا کما تاسو ٹولا پی جزوع النخل پتنو دا کجر کی باوما پائی کم زلن باوم کم خلق بنا عبرت والی اغیوی سچل بین لکا مرگ بی کنا پختانوی دا سلو بیمارون یو مرگ جوڑی گی نبل سو خودینا نجوڑی گی نستال دے ٹول ظلم و تشدد نبس جوڑ شخو یو مرگ کنا نستالا سزاد دیتا وی چکل د انسان له د حق لړشي بیا دا چلی هغه بیا داسې پښتانه وي چې ویر شنو بیا په سر دورا قالوا يا اي ان الى ربنا منقلبون يكننا مونغا راخ پل دا وا پس کې دون کې مونږ به الله سخزو نو توبه مل تر ازي کنه نو بیا به زمونږه صاحب صلی الله کوي کنه بیا الله سره به مونږ مزو ته به مزه بل ځای خو نشته خوال د بدللی کنه و ما تنکه مؤمنا او ته بد نه غنې زمونږنا الا ان امنا بیاات ربنا مگر دا چې ایمان راړو مونږه په دلایلو د خپل رب مونږ وې د حق دلایل اولې دل مونږه ایمان راړو نه زکه به کوم د نه وستا چې نړو چوي کنه دا لدی په دې چوي کنه چې مونږه د حق ملګرتیا وکړه ته چې قران لراشه قران درس کینه او بلره جمعه تلاش نو وای خدایا ته باید استاد یې پلار تا وجلو ته بودا استاد السلام علیکم وال استاد یې خیر خوده څه خیر دی تاسو پرون چا دلوي استاد چا دلو ما پروفه څه چل نو دا یې چل نه شوه جواری لنیم تلی شراب و زیت نیم تلی چه ده سپو کوال نوا نه تر دینا پا اخوا زیت تلی که خجی خس چلو جی طولی خا خا خجی زاغ دیده ده قرآن درس لتلی وای خا استاجی تا پده غصه مطلب داره که کوالی لتلیم نو خیر باو که ده جواری زیت تلیم نو خیر باو که نو داتی نندارو لتلیم نو خیر باو و قرآن درد ترین رازه کرده چوی و ما تنک مومننا الا ان آمننا بی آیات ربنا باطل پرستول مر غریب پدی چوی لما جاعتنا ارکلا چرال المنتا اغدلائل ربنا افرغ علینا صبرن ای رب از منگا راتوی گا پا منگبانی صبر اللہ نسوالو کا اللہ نے امداد طلب کا امداد واڑا چ اللہ مال صبر و استقامت را کا سوال بلا اللہ نے کہ وتوفنا مسلمین او دے خوجنی منگا پری دینا او اللہ ج سارا نہ اخلی پدا سے حال کے رانا اللہ سا والا چ اللہ زمنگا سر تا تخکتے او من مسلمانان جو اللہ غاڑ متا تیخی وتوفنا مسلمين او قبض کارو زمونگا داسی حال کې چې یمونگا مسلمانان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. 127. وقال الملأ لا متبرو من قوم فرعون اغذرو موسى آیا پرگ دیتا موسى علیہ السلام وقومه او قوم داغا لیفسدو فی الارض دیده پارا چه فساد گئی پا ملک ویدرکا او پریگ دیتا و آلیہ تک او آلیہ ستا و آلیہ تک او بندگی او عبادستا. قال اول فرعون سنقتل ابناءهم زرد چو وجن بمونگا زامند دئی ونستحیی نساءهم او جوندئی با پرگدو لوند دئی وَإِنَّا فَوْقَهُمْ او یکیناً مونگا د پاسه د دی قاهرون زوراوریو. قال موسی ویل موسی علیہ السلام لقومه قوم خلدا استعینوا بالله امداد غواړی د الله تعالی نه واصبروا او صبر کوي ان الارض لله یقینا ازمکا د الله تعالی دا یورثها من یشاء ورکوی دلرا شاتا چفخشی پاتی کوی دلرا آغا چاتا چفخشی من غبادی دو بندگانو خلونا والعاقبتو او خستا انجام للمتقین دو پارا دو پرهیزگارو دے. قالوا اویل آغئی اوذینا من قبل ان تاتینا اوذینا تکلیف راکڑ شویو مونگتا من قبل ان تاتینا مخید دینا چتا رادلی مونگتا ومن بعد ما او پس داغنا جئتنا چراغلی دمونگا قال ویلا موسی علیہ السلام عصا ربکم زرد جرب ساسو ایوں لکا داچے حلاق بکی عدو اکم دشمن ساسو ویستخلفکم اور صبح پاتی کی تاسو فی الارض پزمکا کے فینظران گوربا کیفا تعملون چسنگا عمل بکوئی تاسو ولقد اخذنا او خامخا یکینن نسلیو منگا آل فرعون فرعونیان بسینینا پکہتنو باندے ونقسم من السمرات او پنقصان دو میو لعلهم یذکرون خامخا چدئی نصیت والی فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ بَصَرْكَلَا چِرَابَ غْلَا دَيْتَا خُشَالِي قَالُوا نُوِبَ دَيْ لَنَا هَذِهِ زَمَنْغَ سَرَا خَائِگِ دَا وَإِن تُصِبُهُمْ كَشَرِي رسیدبا آئیدا سیئتن ستگلیبا پریشانی یتویرو بی موسیٰ بدپالی بی نسلاب موسیٰ علیہ السلام سپیرتو بی نساب موسیٰ علیہ السلام وَمَن مَّا أَوْ فَاغَ چا چې دا غسر او الله خبردار انما طائرهم خبر دادا بدپالی د دی یا سپیروالے د دی عند الله د الله تعالی صحده ولكن اكثرهم لكن زياد دينا لا يعلمون نبويدل وقالوا اويدي مهما تاتنا به اراغاشتا ارادلوكي موندا باغيسرا من آیتنا دیو دلیلنا دیو نخنا لتسحرنا بها دید پارا شجادو کی پمونگا پاغی سرا فما نحنو لکا بمومنین بسنیو مونگا پتا ایمان راڑن کی فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ بس راولے گا مُنْفَاغِبَانِ طُوفَان وَالْجَرَادَ عَوْمْلَخَان وَالْكُمَّلَا عَوْسْبَگِ وَالْضَفَادِعَ عَوْشِنْدَخَان وَدَمَا أَوْوِنَا آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ نَخِدْ عَذَابُنُو جُدَا جُدَا فَاسْتَقْبَرُونُ عَغَيْبَا زَانْ غَتُوْكَنَا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ أَوْ عَغَيْكُمْ مُجْرِمَانَ ولما وقع او هر کلا چراباغه عليهم الرجز فغيبان عذاب قالوا نويبه يا موسى ادع لنا اے موسیٰ علیہ السلام او وارا زمونگ دا پارا ربکا در اخفلنا بما پا آغس سرا واحدا غندک چوادے کڑی داد تا سرا لئن کا شبدا کچر لردکا عن الرجز زمونا عذاب لنؤمنن لك نخامخا ایمان برالو پتا باندی ولنرسلن معكا او خامخا خوشی بکود تاسرا بنی اسرائیل بنی اسرائیل مخکنو آیتونو کې دا فرعون مناظره د موسی علیہ السلام سره بیان شو چې هغه د ملک هغه مشهور تجربه کار او نامتو جادوګر راجم کړل دید بارا چی دی موسیٰ علیہ السلام مقابلو کی او میدان کی دی موسیٰ علیہ السلام کودی سترگیش ترگی کودیشی او زا سرخروشما او دا خضراز ما دی مخ ندریشی اللہ تبارک و تعالی دی موسیٰ علیہ السلام امدادو که لکا سنگا چه دا اللہ تعالی قانون دے چه اللہ تبارک و تعالی حق لا او حق پرستو لا پا باطل او باطل پرستو بانی غلب ورکی زکا چه اللہ تعالی پیغمبران او حق پرست دنیا دا د دې د پارا را لیږي چې دنیا کې حق د غلبه ملاو شي الله تبارک و تعالی د خپل قانون مطابق موسی علیه صلوات و سلام له غلبه ورکړو او الله تعالی سر خروک او دغه دشمن فرعون الله تبارک و تعالی ذلیل کړ فاغا کلاو میدان کې د ټول دنیا اڑان دے اغا جادوگرو ٹولو ایمان پا موسیٰ علیہ السلام راڑا اللہ تا پا سیدہ بانے پریواتل دنیا اولی دل چه آغای علال اعلانوی چه آمننا بی رب العالمین رب موسیٰ و حارون مونگ پا رب العالمین ایمان راڑا آغا رب چه آد موسیٰ علیہ السلام او دا هارون علیہ السلام رب دے فرعون او قتل چه دیخو برملا اظہار دا خپل ایمانو که او پا دیوانی خوز نورم کمزورشم سرگی میکوز شوئے خلق با اوسا دا موسیٰ علیہ السلام ملگردیا شروع کی دا خلق و دا باول دا بارا فرعون اغا جادوگرو دا دمکی ورکول شروع کرل چه زمانم و اجازت نده مخته دا ساز و مشر ده او ساز و استاز ده پیو صلاح و مشوره بانی یو سازش باندی تاسو دا کار اوکو او منظره موبایل اللہ او دا تاسو دا دی ملک و سیدون کو دا یو سازش کرده نزو تاسو پایی کم او لاز اخبی بدل اپری کم اغیو تا ویس خبرن دا کته مونږ هو اینه مونږ بخپل رب څخه لاړ شو او دا الله نه سوال وکړه چې الله موږ له صبر راکا او الله ته زمونږه امداد وکا او الله دنیا نه موږ رخصت کا په داسې حال باندې چې موږ مسلمانان یو چې کله حالات داز شو آغا خوشکمار او آغا یسمینان دا فرعون او دا آغا آغا تالی سٹ آغای آغا خپل چمچگیری بیا شروع کرا وقال الملاو او اویل موتبرو من قوم فرعون دو قوم دا فرعون نا اغا معتبرو چه اغیب دا فرعون نا گیر چه پیر ناسو او طول عمر دا سی خلق دا خوشکمار غنی خلق او دا جنازی دا ما مرز او بس دا چمچگیری کئی او په دې باندې هغه ناسي تیار لګي خوراکونه کوي نو خپل نمبر خامخا جوړي نو هغه فرعون دا وی اتذر موسی و قومه آیا پرې دې ته موسی عليه السلام و قومه او قوم داغه لیفسدون فی الارض دیر پارا چه فساد کئی بمل کے فری ہینڈ دے والا ورکڑا دے خوکو لاو دی پریخ دی او سوات آوائی نا نوی آغی چی دنو بمل کے فسادو نا کئی روانے کئی شریان او فسادیان خلق دی و ملک تخریب کاری جوڑا کرده دا شر و فساد جوڑ کرده او سمچه و حق پرست راشی و دا اللہ کتاب بیانهی او حق بیانهی نوی دا فسادی ده و شری ده فرعون را پاسی دلو او خلق و دیوی دا موسی علیه السلام خلاف سبانه یما وی پریم دای جی موسا او اینم ولید و ربا دید اخپل رب تا او ای اخپل ربا نیدی ما دزان زمان دزان خلاص کی آغای ولی غسی وی اینی اخافو ایو بدلا دینکم یکی ننازی اریگم چه دا موسیٰ علیہ السلام دین دا لروانهی زوی پا دین بانه چه دنو خفای ما دا موسیٰ را غل ده او دستازو رو دین خلاف ده آغا دینی میز لرار او پا دی دین بانه طول عمر خلکو دا زان دفاع وکڑا او زان پی وساطا او بلے پہ دوگا گا امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے کبھی بہی الہی مذہب کبھی بنا می وطن بس دا خبری دی چی انی اخافو ایو بدلا دینکم یقینا ناز یاریگا ما موسیٰ علیہ السلام دین دلروانی اگر آوردہ پا دین بانی سمرا مینو پھر آن پا دین بانی مینو کاغر دین دشمنو خوب پتا ہوتا چی دی دین سرا دا خلق و جذباتی لگاوی او چی دی دین نم و توالی نو دی بانی دا خلق دوکا کی گی دیزر از خلق و دلی جذباتی لگاوی او دویم او ایو زیرا فی الارد الفساد یارا تا ملک فساد خوری شر را تا خوری شری دے او پشر بانی مونگ آڑی بعض خلق وی تاسو دا قانون خلاب یئی مونگ واو مونگ دا قانون خلاب نیو مونگ دا قانون پا حق کیو تا دا پیرغون خبر مکوا داستا آغا مشرم داسی ویلیو موسیٰ علیہ السلام دا قانون اور دین خلاف نو آغا اللہ تعالی را لگل دین او قانون لاؤ دین دا پارا چه معاشرہ کی دین راشی او دا قانون بالا دستی قائمشی دا قانون بالا دستی با دنیا کے یو در خلق لیدل دا شاہ قائمشوی دا او آغا دا صحابہ اکرامو پا دور کے چه جب اللہ ونی گورنر راغے او مسلمان شو او آغا لگیاو تواب دا بیت اللہ کوا یو غریب مسافر بانده چی چه دا آغا اس سوکنو آغام دا بیت اللہ تواب کو آغا گورنر ام کو او دا گورنر نوی نوی مسلمان شویو دا بانده چی تواب کئی او دا جبیلا لنگ آغا راخ کلکی دا پا آغی بانی دا آغی بانده چی خپر آغلا دیدا دا بشار آو کردی دا بانده چی لیسا پیلا ورکلا آغا و دا آغا گو نکر چی کلار تواب نباریخ شو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فریادو که امیر المومنین دے سڑی مال سپیڑ راکڑا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغن دا بوسو که وی سپیڑ دا ولور کڑے دا وی آو زما پلنگ اخپائی خیوان اغا تاوی بیا خو بدا سکار کیگی چه ما پیتی ناو وارا ویزه گورنر مسلمان شوی ما لوی سڑی ما بیا خو بسا پیڑ در کئی نو ویزه خو بیا دا دین پریدم چه زما بیزتی کیگی او شلزارا وینی خود رکا چه سا پیڑ در کنو بیا چار سکی بس نیغی او درو او آغا بانده چی دیوی ورکو لسا پیڑا آغا دی شڑکو یستو دیو لگیز او دین بری خدا مرتد شا یو شلدن مرتد شا خدا کانون با لدستی و قائم ای دستی کانون شتی رو سو کانون با لدستی دستی و او دین لارو شام دا لال کل چه دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو الچی شام دا لال او دے دا بادشاہ پا دربار کے ناسو پولاو دا پروتو دوڑای خوڑلا چه الچی اولی دا داغی دیر قدر احترامو کا وکاش چه عمر مال سا پیڑا نوی را کرنے زوی ډیر په مینا مسلمان شویو ما خو کاش چه مال عمر سا بیڑا نوی را کرده دیتا وای چه ده نو ده قانون بالا دستی ده قانون بالا دستی دایی او دا ده مسلمان کار ده چه آغا ده قانون بالا دستی غواری او دا قانون بالا دستی با حالا را دی چه معاشره که مسلمانی راشی او قانون آغا قانون دی چه کم اللہ را لگله دی آغا دا انسانی تقاضو سر بلکل هم آهنگ دی نمونگا دا قانون بالا دستی وارو دا تا چه کم قانون جوڑ کرده دی او پا دے گے کم تفیدی او انصاب دے نو آخو قائم کا کنا سڑیا دا کم آئین چی رجوڑ کڑے دے خو نافذ کا کنا زما خبر خو نمانی خدا خپل چې د کوم عین جوړ کړي دی نه پسکا د دنیا لیدل له چې ظلمونه کړی دي او هغه بچي هغه چې دنو غریبانان کو تر کړی دي د جامع حبسه د داو به سو ثابت کې او دا سزا هغه ته کم ځای ملاوي او دا به د کلمې ملاويږي او شریعت یو واضح قانون دی سړی راونی وي او د انصاف کډېره جوړ رہی شاددیان بی بیش کی او بز دا غینا بعد و دا سزا واو رئی و ایدار سزا دا اسلام دا سی قانون دے او دا چه تا کم قانون جوڑ کرده دے نو پده بانی جتا مجرم لسزا وارکه وارکه نو اپا کم بڑی نو بیا بولا کبر واهی او سزا بولا وارکه او بیاسم دا اللہ جیل تا لڑشی او دا الله گرف گراغلی بیا او دنیا کی خواهد سزا ملاو نشی کنه چه خلق دا غینه عبرتوالی دا تو دا کم قانون چه رجوع کرده ده و آین کم از کم دیخو لاغو که او پا دیبانی پیسلاو که او دیبانی انصاف ورکا دی عوامو تا دا کار خوکا که کنه نو نه ده آغا قانون لاغو که او نه ده ده اللہ آغا قانون لاغو که نو نه خدایی ملا نه وصال سنم نه ادر که راهی نه ادر که راهی ده ایزای نشو ده ایزای نشو فرعون را پاسی دل ده او اینی اخافو یکی نه زیاره گما ایو بد دلا دینکم دا چه ده دین دل اروانه او را پا دین بانی مینده او ایو زیرا پی لاردل فساد یارا تا پا ملک فساد خورایی شری سڑه ده او پا جنگ بانی منگاڑی وی فسادی سڑه ده شری سڑه ده پا جنگ بانی منگاڑی دا موسیٰ علیہ السلام خلق پا جنگ گاڑو دا موسیٰ علیہ السلام شری وو خطول امر چاچ دا حق مخالفت کرده اغد زن نمصلح جو کرده جز اصلاح کم دا خلکو او چاچ دا اصلاح کوشش کرده نو اغد شری ویلی دی دی امرالل وی اتا در موسا آیا پریدی دا موسا علیہ السلام و قومه او قوم داغ لیفسدو فی الاردوی دی دا پارا چه فساد کئی پا ملکی پا ملکی بیرت دا شرع و فساد جوڑ کڑی ختمی ہو لینا رکی ہو لینا ویدرکا او پریدی دا و آلیاتکا او حکمرانیستا تاوم نمانی سا حکمرانیم نمانی ندر حیثیت مانی توائی انا رب کم الاعلا زستاسو اغا اوچت ربی ما ستاسو اغا سپریم کمانڈر او سپریم حکمرانیم او ردی ارس اختیار من زی ما نو ڈانڈا ماری دالا نمانی تانداری دالا نمانی ملکی دالا نمانی ویدر اکا او پریگزی تالا را تانداری دالا نمانی ویدرکا او پریدی تالارا ستا دند ماری نمانی ستا را تانی داری او ملکی نمانی ویدرکا او پریدی تالارا بیرکل پخاطر که دی نراولی اڑو اڑو دا وینا شیر دا فرعونم لا سوک دی ندی وجه دادا دا د هغه هغه پارلیمنټریان د هغه د پارلیمنت او د هغه د اسمبلی او د دربار چا کوم صلاحکار خلکو دا هغه وزیران او مشیران هغه خان خوایواله خلق و غیدا محسوس کرده و چه موسیٰ علیه صلاة و سلام سپروانه گئی هزکا ملنگ بسردار نلری و بچاکار نلری اغا سکئی آغا خو دیو اللہ تبارک و تعالی کلنگ منی دیو اللہ تعالی خدای منی دبل چانه منی زګه عبدالرحمن بابا نه وی چې د تم ادم مخلوق د در پرې خو چې د تم ادم مخلوق د در پرې خو بادشاہی دې مبارک شاک گدای چې د مخلوق د در دې تم کډګللا او دیو الله تعالی نه تم پیدا کړه نو بادشاہی دې مبارک شاک گدای دیتا بادشاہی ویلشی تا بادشاہی اگر که دا گدا پا شکل کی نو آغای دا محسوس کرده وا چه موسیٰ علیہ السلام او دا آغا منون کی دا چا پروان لری نو ویوی درکا او پریدی داوا آلیہ تک یو خدا مانا چستا آلیہا زکا فرعون چو نو داو بنیادی طور عقیدتن مجوسی او دے چرے نو دا دنوار عبادت بکو او دایوے چه دنوار پزمک وانی اغا مظہر او نائب اغا زیما نو چه سوک زمان عبادت کئی نو دا دنوار عبادت کئی او خپل مجسمه جوړ کړي وي او په چوکونو کې لګولې وي خپل یادګارونه جوړ کړو او په ډرس هغه لګولې او په چوکونو کې او خلکو ته وې دي د سرکته کوي او هغه د سرکاري اهلکارو لاړو چې خلک په چوک دی ریدل نو هغه د سرکته کو او موسیٰ علیہ السلام او داغه ملګرو خو سر نکده کو کنه داغه سر آخو یو اللہ تعالی تا کده که ده و ایک سیده جسی تونگ را سمجھتا ہے ازار سیدو سی دیتا ہے آدمی کو نجات اگه یو سیده چیتی یو اللہ تا او لگی اگه دزرگل سیدو نا انسان خلاصی چیو اللہ تا دی سر کتا کنو بیا با دی بلچا تا سر نکتا کیگی دا آغای سر آغایو اللہ تا کتا کیدو او دا مشرک سر آخوار چا تا کتا کیگی پلار و روانی چرد غٹ خزا پا کبر اووینی نو سر کتا شی چرد شرد پگڑی خاون اووینی او دا آغا غاڑی تا مرائی پردیوی او لاس یا بنگڑی اچولوی دیو دا سر کتا کی دربار تلل شی یو غٹ شی ناسی حل دگی یو بلا ناسی غٹ پڑی نو آغا دی سر کتا شی غٹ کبر دی سر کتا شی غٹ او گوری ونی دی سر کتا شی او ار چالا بخبوبانی پریوزیو سر ودا کتا کی اچھے چاہ در لاس ملاو کی تو پسینہ والا زلاس کی دیو سر بکتا کی تو مشرک سر ار چاہ دا کتای بیدہ اللہ نا او دا معاہد سر یو اللہ تعالی دا کتاوی او اے چاہ دے سر نکتا کی گی بیدہ اللہ نا معاہد چرے دا یو نرس شیوی پا دنیا کے بل اوہی درکا او پریدی داوالی آتا که او عبادت ستا دامانا ستا عبادت ستا غلامی نکی تا تا سر نکتا کئی او ستا عبادت نکی والی آتا که او ستا حکمرانی نمانی ستا دندماری نمانی والی آتا که کالاو ویل فرعون بیغم شیده سبگی سنقتلو ابناهم زرد چه قتل بکو زامن ده دی بادرا بیا پا ما شمان ورالی نرا بز ما شمان وجنا ما شمان وجنا دا یو دیر لویا خطرناک منصوبوی چه دا مسلمان او دا حق پارس نسل کشی که گی او دا آغا اولاد چه دن و آغا ختمی گی او دا آغا دا پارا مختلف منصوبه جوڑی چرا آبادی رو کاوشی آبادی مورو کاو مسلمانانو که جذبه جهاد پیدا کا چه جذبه جهاد پیدا شی او د الله د دین د پارا ځوانان جنگيږي چې نو څو د الله دین د غلبه ملاويږي او چا د بشیر شهادت ملاويږي الله ول مرتبه او درجه ور کوي نتیجه دل دغه وجنه په دې طریقې وجنه نو هغه طریقه ولا جوړا کا کنه چا هغه طریقه وی نو هغه سره به مرتبه و موشده گی او دین اسلام ده با غلبه و ملاوی گی نتوه اصه نه چه ده مسلمانان و افرادی کو وستی واشی او جذب جهاد بگه پیدا شی او دا گنوی نبیابه ده نمونگ زان کم ده اخلاصه و نده اغیر ده پار مختلف دریکه جوڑه ای آبادی کانٹرول کئی ہو آبادی کانٹرول کئی سڑی آسی لگی آئے فیملی پلاننگ والا پروگرامو دلتے سوابی کے ما ڈائریکٹر صاحب نے دا بو سکو ما ڈائریکٹر صاحب دا پروگرام سے دا پارا دے وی جی دا دے دا پارا دے ما وطا وی آبادی کانٹرول پروگرام دے نوے نا وی بچا زچا دا صحت خبر دا مجھے ٹھیک دے بیاو تا ماوی مایگوری سیو که پا دی بنیاد بانی چه دا پاکستان آبادی کمشی نا پا منگ بانی با معاشی بوچ کمشی او زمان دا معاشره دا افراد و معاشی حالت آقا با بهتر شی مای که خفا که گئی نا تا پوستو کماوی ولی نا مای پاکستان چې کله آزاد شو نو د پاکستان آبادی سمره و مای دو کروڑا باود گنیم ویدا سی بوا مای مشران وی چو سڑی و یو جوڑا و نو آغا به چی وینزل والا نو کور که بناس و زن نو سادر تاو کڑاو نو چه آبا او چه شوا نو آقا به واغستن و کبار براواتا و آو اما دوڑه ای سوا ده پیاز او ده گوله سره دوڑه ای خوڑلا نو مای گوله چه دوا خو پیازو کنن و آو او شملی ویسکلی و آو پیسه مای خلکو زغا سمراوی ما خلق وای چې بش په درو پای باندې و میخه کیدا پیسې جداوی او یو سړی وا سر کنالا زمګاو کارلا شپګو سړی غنم به وشو ادي جوار خو به ګړو نوم مالا او اوربش به کارل او موټ به کارل او نری به کارل دا د مشرانو خبرې دي اوس ما څنګه چللی سړی به سهار غریب ته ځان سره به پیاز غوټه واغسته او ډوډۍ او بتک به اوبه چولې وې تمام ورځ به پهغې ګزاره کوله او اوس ما یې پنځه ټیمه خوراک دی او د هر سړي د اوړي او د ژمې جدا جدا جامې دي په کورونو کې د سهولتونو ته وګوره مای آبادی دی مای اتل از کروڑا شوا او دی پلر دنیا دی جون مایار دی او گورا مای سل پس سل کنالا گی چه کم غنم که دل نو مای اغا دی اس پا پینزه کنالا کی کی گی مای دا سو کئی ویر جی ټیکنالوژي نو مای ټیکنالوژي دا ذهن چا دومره تیز کو دا الله مای الله چې پیدا کړي دا غوړه انتظامات او اسباب پیدا کړي مای خفاګي کوم یو بل ته پوز نه کوم یو کا مای یې تاسو کله سمره دی ولوی کله دی مای دا چې د خپل پلار یا نیکنه اوریدلې دي چې تاسو په کلی کې یو سپېد لوګي مړ شوی دی نو وینا مای امام نه دی اوریدلې اما دې ناسو کسانو کې به یو نه اوریدلې چې په پلانې کلی کې سپېد لوګي مړ دی وی او دا خونیشته نو مای چې سپېد لوګي نمړيږي نو انسان به مړ شي نو وینا ما ته وی خبره دی ټولی خې دی خدا یو پروگرام دی یو منصوبه بندی دا غیبانه کار روان دی از مونږه پکې ورزک لګیدل دی مونږ پکې ملازمین یو ما وته وی ټیک دی چې واسه کیایي خو مونږه یو خبره دا وی زمونږ وی مونږ واو چې بچي پیدا شي کم بچي پیدا شي چې هغه صحت مند وي چاوبا اخلاق وی پودریان نوی غلو ڈاکوان نوی قاتلان نوی مادی را خولی خبر دا او دا کمی مور چه بغیگا بچه ده چه دا غیر صحت و مخوی دا بچی و مخوی مایده و درلا اسلام هم تعلیم دار کرده ده بچی ده دو نیم کالا چه ده نمکور کرده دا او دا دا بچی حق ده او په دې دوران کې چې ده د مور د پاره اوما د خرج خوراک د جامع جوړې د دارو درملو ذمہواری په د بچی په پلار باندې اخیدا نو دا مایدا وعلى المولود له رزقهن و کسوتهن په پلار د بچی باندې د دې زنانه او د میندو د بچو خرج خوراک جامع جوړه دا په دی باندې دا دا به کوي دی مایدا رنگ ولا ورکه یو په دی اصول شروع شي د ثواب به هم کیږي او معاشره ته فائدہ هم ملاويږي دا کار ول نه کی دا کار وکا کنه قال هو فرعون سنقتلوا ابناهم ازر دې چوب وجنو زامن د دای وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ او جواندهی با پریدو لونه ندهی زامن بوله وجنو او لونه چونکه من کنه کارونه که زمون خدمتگاری دی نو پریدو اغیده بسنو آیو داده ده پارا چه بنی اسرائیل زلیله وی او ده زلت جوانده ری چه زوانانی نوی نو جذب ای جهاد با ده کم ده نراشی او چه زوانان نوی نو انکلاب با ده کم ده نرازی انکلاب رازی ده زوانانو نا نو چه زوانان نوی نو انکلاب با سوک راولی او چه کل ای لونه دی نو منکر با کارونه کئی نو دا کوم با طول مر زلیلوی دا غصه نو اوسه دنه مکمل چې له سبل ته جوړ کړل سانو قاتلو ابناهم ونسخي نساءهم زره چې قتل وکړو زامن دوی او اوه او ژوندې و پریدو لونه نه دی نو ورشه لونه دی خارونو کې دی یونیورسټو کې وګوره چې څه حال دی چې څه پروګرام روان دی او دا معاشره کم طرف ته روانه ده بس وی ګورال دا کینو وا الا فوقهم قاهرون ایقینا مونږه پس د پاسا د دې زوروریو مونږه زوروریو په وی وګورا وردا مونږه زوروریو د زورور سرکاري ماشینري دا حکومت دی فوج دی پولیس دی او دا زورور ما وا الا فوقهم قاهرون او یقینن مونږه د پاسر دې زوروریو موسی علیہ السلام د پتا و لګیدلا چې فرعون بیا چې دنو چاړې تیرې کړې او بیا د ماشومان قتلولو د لاس چي نو قال موسی لقومه او موسی عليه السلام قوم خپلتا استعينوا بالله امداد واړی د الله تعالی نه الله نه امداد واړی دا نه وجه پیغام شي قوم کې تقدیر کو بدل دونگا دا قوم تقدیر به زه بدلوما خریدا ګورا په ساراش پیدا ګورا دا قوم تقدیر به بدل اوس په بدل کې کنه الله چې سلی کلی دی هغه ته بدلول شي هغه دی هغه مورم نشي بدلولې دا نه بچاوي هغه نګی نشي بدلولې الله چې سمو کار کړی دی هغه نشي بدلولې ستاسو مطلب دی چې الله لیکلی دی چې پلانې بمړیږي نو وړه تقدیر بدل کې د مرګ نه بچ کې قوم کې تقدیر کو بدل دونگا د قوم تقدیر به زه بدل خپل تقدیر بدلول شي ته لونه خپل ګریوان کې سر کا تاګه لونه خپل او بو شي چې داتا تقدیر بدل کا خپل بدل کا د بل اپرې د قوم تقدیر پرې دا د خپل تقدیر غمو کا قوم کې تقدیر کو بدل دونگا دو زګرا شو ګورا حضرت موسی علیہ السلام توئی استعینوا بالله امداد واړی د الله نه الله نه امداد واړی واصبروا او صبر کوئی دا دو خبرې دي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه ایمان والو الله نه په صبر او مزبان امداد واړی صبر کوئی ان الله مع الصابرین یقینا الله جو صبر کون کو سارا دے موس کوئی او دا الله نا سوال کوئی ندین لویا و صبر نشتے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ وی طالب راغے او ما دی وی چی جی تہ پنج پیر دا دورے لولے تلوی نیما چی تلو ما بی مدرسے نی رو یستم وی ما و دا وی جزاز و خپل خدای دا ووا ما وی ما خپل خدای دا ووی دشپی می موزو کو اللہ نمی سوالو کو مدرسه روان شوا وی بل راغی وی چی جی زی مدرسی نراو شردم تا پنج پیر دا درس راولو زی وی ما جزاز و خپل خدای دا ووا ما وی ما خپل رب دا ووی دشپی می موز کو اللہ تا می ووی الله ولا سزا ورکړه الله نه ول امداد نه غواړي الله نه غواړه چې الله نه د امداد وغوښته د الله نه طاقت ورسوم نشته نظر د الله په طاقت او قدرت باندې لرا استعینوا بالله امداد غواړي د الله نه الله نه امداد غواړي او صبرو او صبر کوئ لکلک کوي ان الارض لله یقینا ازمکا دا الله دا داود الله ازمکا دا ننه به پیروان حکم بران کړه دے او سبب بل سوکی ننه اغلا با شی ور کړه دا سبب بل چاله ور کی قل اللهم مالک الملک تو دل ملک من دشا او تنزع الملک ممن دشا الله تجه چاله خوخه دشی نو بادشایی ورگه او چاله چه ده خوخه شی اللہ چانه او وارده نو بادشایی اخلی داو ده اللہ لاس کی دی ان الارض لله یکینا نازمکا ده اللہ دا ده خدا اللہ زمکا دا یو رسو آمن یشاو پیدی پاتے کئی دا آچاتا چه خوخه شی وللله میراث السماوات والارض الله ته پاتې کېدل د اسمانونو او د ځمکې دي داسې الله یو نه علي بلې ور کوي بل نه علي بلې ور کوي اخره کې به الله ته پاتې د ارض د الله دي یو رسوله پاتې کوي دا من یشاء من عباده اچاته چې خوښ شي د خپلو بندگانو نه والعاقبت للمتقین او خستا انجام د پارا د پرزگارو دے انجام بہتر چه دے اغا دا پرزگارو دے دنیا کی ام دا پرزگاری انجام اغا بہتر دے او آخرت کی ام بہتر دے یو متقی او پرزگار انسان چه دنیا نزی نو دا اغا انجام خوی ایمان سر دنیا نلڑشی او دا ظالم انجام دنیا کیم تبایی دا او آخرت کیم تبایی دا دا زان کی تقوا پیدا کئی دا اللہ یا رڑ کراولی او دا اللہ غلامی بندگی اختیار کئی وَلَا عَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ او خستا انجام دا پارا دا متقیانو دے اغیوی موسا سنوی خبر ندا قالو یا غی او زینا من قبل انتا تیانا تکلیف آرا کڑا شوی مونگتا مخی دا دینا چیتا راتوی مونگتا چی حسی نا بنی اسرائیلو که یو انکلابی زوان پیدا شی او دا آغین پیروان او دا آغا بادشایی دا خطر جوڑ شی نو آغا مالیم زمونگا زامن وجل بیمانا ظالم ده زمونگا ماشومان زامن وجل قتلولی لیا اوسم پی بمون راولی او دا مور پا غیگا که ماشومان وجنی او بم راولی وی مونگا دا شدگرد وجل او ایچ چاہتی نه دا پوسنو که چی دا ظلم ولی کوئی چر دا پا امریکا که چا بمویشتا چا او دا آغا زواما که پا امریکا که چا بمویشتا او دا آغای سپی پیولا گیدل نو ام با آغای پا دنیا بانی گولی اواری او آغای زمونگ پا زنانو بانی ڈرون حملی کئی زنانه را لوجنی بوداگان را لوجنی ماشومان را لوجنی چالی دا پوستو نکو چه داولی اللہ را دی حاکمانو که غیرت پیدا کنو چه لونی دا تا پوست خوکی کنه چه داولی وی او کبلا حمله دی اوکڑا نو خیر بدینی تو لونی که زان که غیرت پیدا کن اتور دیری دی خلده دا خالد واری تا خالد ابن ولید شا جهان ستا دی تا زان که لونی جرد پیدا که تا بیاو گورا یهودی او نصرانی دیر بزدیل کم دی و تا دا لونی سرگی راو باسا چه دا بیا املاو کلا راشا بیا مال نوم بدل کا خو لونی سرگی پی راو باسا تا چه دی بیا پا دیتا رب بانی جردو کی عرکتو کی آغای وی سیبا ستا در ادلون مخکم دی ظالم دا کار کرده و من بعد ما جیتنا او پس داغینا چه راغلی تا مونگتا کالاو موسیٰ علیہ السلام آسا ربکم اللہ نا امداد واری صبر کوئی امید دی چه رب ساسو یازر دی چه رب ساسو ایوه لکا ادوکم دا چه حلاق بکی دشمن ساسو اللہ نا امداد واری اللہ بمو دشمنان حلاق کی دا سی حال که چه موسیٰ علیہ السلام بی وسو او فیرون دا بنی اسرائیلو پا سر ناسو نو اللہ نا سوال کوئی او ستاز اغا حکومت دی او تاز اغا باقاعدہ وسائل و اسباب دی دا اللہ نا با امدادو مواری اغا با ام استعمالی او دشمن تا با سر گراو باسی وای با تا جسم شا گینینو چه زما دنیا روانه او زما شرید الاسکین و ستا شال بارانهم چه دنو بیا محفوظ نبادی کیگی او چه زما مرید دلاز کرا نستا گریوان بم زمانه چه دن روغ نبادی کیگی او آیا و دا سرگو در او باسا تا بیا رده دا غیرتو گورا در بی غیرتا کم بی بیا خلوغن سرگو در او باسا تو ریدی ریدی خورده دا خالد واری ته خالد ابن ولید چې جهان ستاده بیا ته وګوره کنه چې دا باندې څوک بلو سوکي موسی علیہ السلام ودوی آسا ربکم امید دے یا زر دے چرم ساسو ایو لکا عدوکم آدا چه حلاق بکی دشمن ساسو ویستغلی بکم فی الارد او خلیفگان بکی تاسو پا ملکی آرستو با پادگی تاسو فی الارد پا ملکی دی ملک والا تاسو پادگی او دی اقتدار دا